De Te Heidenstraat, dat is een hele oude plaat die ik kreeg van Berger. Dat is een verzamelaar van oude ambachten en van oud Breda. Daar loopt de tramrails nog door. Het huis met het balkon. Dat is de tram die wij niet te stilstaan als wij bioscoop draaien voor het publiek. En die rook zo zalig met die frambozentijd, oh, als die de aardbeien en de frambozen naar de heren worden gevoerd. Geduld, bakker geduld. En jouw oom, de smid. Was het niet de vinkersjes? Maar hoe heet dan nou het verlengde hiervan? De koeienhoorn. Dat was nog een steentje, toch? Ja, en aan de overkant het Blote Kompstadje. Dat is Blote Kompstadje, daar was het. Dat was de koeienhoorn. Ja, dus deze kant de koeienhoorn. Maar jouw oom daar, dat was de vinkersjees. En dat was het Blote Kompstadje. En dan was Joke de notere poot. Dat was toch nog iets van lekker. Baselier. En dan zat er Jan Joosje. Baselier was dat Timmermans. En de spitje Polane. Nee, dat was aan deze kant. Nee, Polane die kwam pas na de familie. Eerst had Knibbelen, dat was de oom. En toen is Polana pas gekomen. Dus, Dat is de blikken halen om rails te maken van ons spoor. Ja. Dat dacht ik al wel. Zijn al die huizen weg? Aan de ene kant, ja.